Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kultura, ili ka? Kulture. Što na lebu sja visoko? Dobro večer, slušate Kulturaljku. Objekt sam po sebi ne mora biti umjetničko djelo, ali to postaje suočavanjem svijeta, umjetnika i publike, gdje izmještanjem iz svakodnevnog konteksta kreira novi prostor i značenje. Ovim riječima apsolventica kiparstva Paola Lugarić uvodi nas u svoju diplomsku izložbu, odnosno izvedbu pod nazivom Izmještanje. Izvedba se bavi pitanjima intimnog i javnog. Svi zainteresirani imali su ju priliku pogledati danas u Studentskom kulturnom centru. Cijela priča zamišljena na način da 15 osoba ulazi u prostor i hodajući iz prostorije u prostoriju gledaju objekt, odnosno tijelo koje postaje živa skulptura. Sve to će nam detaljnije objasniti sama Paola s kojom je razgovarala naša Ana Marija Štefanac. Pa poslušaj. Pozdrav Paola. Evo, ovim radom ti zapravo intimno javno završavaš svoj studij na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Pa evo, za početak, uz akademiju ti si radila i mnoge projekte izvan same akademije, pa možeš nešto reći o tome? Kako si izbalansirala obaveze na akademiji i van akademije? Radila sam, da, van akademije, isto kamo reći u struci, pošto se želim specijalizirati u smjeru scenografije i to je jedan kolega koji mi imamo na našem fakultetu. Uspjela sam nekako doći do prilika gdje sam onda radila što samostalno, što asistencije. To sam radila na četvrtoj i na petoj godini. To su ta diplomska godina, kao prva i druga diplomska. Na četvrtoj mi je bio mrvicu problem kad sam morala i radila sam u Gaveli jedan projekt gdje smo izrađivali makete. Tad sam malo imala problema što se tiče teorijskih predmeta, jer se treba onda pitati za dopuštenje i to sve. A što se tiče tih drugih predmeta, stručnih, to nije bilo uopće problema. A prošle godine sam radila u HNK Ivana Plemenitog Zajca dvije asistencije i dvije samostalne scenografije, što jedna je bila manja, a druga je bila veća, znači baš, ajmo reći, konkretna opera. I to sam bila dosta iznenađena da su me pitali da ja kao mislim, nisam imala do tada iskustva, pogotovo u takvom sistemu gdje pod sobom moraš organizirati ne znam koliko ljudi u različitim odjelima, tako da mi je to bio veliki izazov, ali sve je na kraju dobro ispalo i zadovoljna sam uopće da sam mogla dobiti takve prilike. Evo, rekla si da si uglavnom radila u kazalištu, pa tako je najvjerojatnije došlo i do ove ideje umjetničko-izvedbene za tvoj diplomski rad, pa možeš nam nešto reći evo, o svom diplomskom radu, predstaviti ga, tko ti je pomogao? Uglavnom sam od početka, ajmo reći, s tim diplomskim htjela napraviti nešto izvedbeno, znači da je nešto što je poluperformativno, poluhappening, znači da nije neka skulptura konkretno, jer se, što smo već rekli, želim baviti kazalištem i to je živa umjetnost, nekako je u trenutku. I to mi je bio nekako cilj da to postignem. Nadam se da će to biti tako. Uglavnom sam krenula iz kiparstva, ali je scenografija dosta srodna tome. I u mom diplomskom od kiparstva koristim ljudsko tijelo, znači imam izvođača koji je sveden, najmo reći, na objekt. I imam objekt koji je svojevrsni ready-made, koji se povijesti umjetnosti spominje onako u nekim najznačajnijim dijelima. Tako da imam te poveznice što se tiče konkretnog kiparstva, ali mi to nije bila neki cilj, više mi je bio to izvedbeno i taj neki osjećaj u biti da to nešto uspijem predstaviti publici, šta je meni kao subjektivno zanimljivo doći negdje i vidjet. To sam onda htjela i ponuditi publici. Krenula sam prvotno iz Teatra Absurda. To mi je bio neki kao prvotni prvotna točka iz koje sam krenula i onda se tu rodila ta ideja tog tuškabina u javnom prostoru koja je izmještena i u biti sukobljava ta dva ono, osjećaja, intimnog i javnog. Filip je, znači moj brat, je performer i kao što sam već čekala, sveden je na objekt i on je tijelo koje onda čini tu tuškabinu, daje joj potpunu svrhu i postoje, ajmo reći, jedno, a u prvom dijelu je on živa skulptura koja se kreće i koja mijenja, znači, stilizirano te figure, a kasnije onda se pretvara u skulpturu koju sam, ajmo reći, ja oblikovala, ali kroz malo drugačiji medij. Odlično. Evo, s nama je i živa skulptura, tvoj brat Filip. Evo, Filipe, ti si student na Akademiji u Zagrebu, pa možeš nam reći kako si ti to shvatio kao glumački zadatak? Nekako sam polazište mi je bilo iz zapravo te neke koncentracije zapravo i neke, ajmo reći da sam si morao smanjiti taj neki još dodatni doživljaj svega toga. U smislu da sam zapravo samo to tijelo u prostoru koje izvršava neku radnju, koja zapravo mijenja točke u prostoru koje su dakle iskoreografirane. Dakle, ja sam zapravo tijelo u prostoru koji nema neko dodatno veće značenje, već samo je tu kao neko poveznica. Da, malo sam skrenuo s teme, znam. Ali, Kako ti je bilo raditi sa sestrom? Pa bilo je zapravo jako zanimljivo i jako opušteno i zapravo onako iznenađujuće kreativno i bogato svim živim tim materijalima koji su izašli iz tih improvizacija koje smo radili. A prvo je bilo to da je ona meni zapravo dala, evo pa to, zapravo to je glumački zadatak. Evo. Ona je meni dala dakle, neke asocijacije, neke riječi koje da si probam nešto zamisliti ili probati u sebi pobuditi neke osjećaje i razmišljanja koje recimo imam dok se tuširam ili dok ne znam što je za mene intimno, kako se ja u tom intimnom osjećam. Nekako ono, različite te asocijacije, ne znam, voda, tuš, objekt, prozirno, ovo ono, više tih nekih asocijacija koje sam onda ja malo razmislio o tome i onda sam zapravo možda skužio tu neku atmosferu cijelog tog grada. Osim brata, ko ti još pomogao na projektu? Pa puno ljudi. Mislim, dosta je kompleksno, jer je onako, praktički je ono, izrada je kao da smo u nekom, ajmo reći, kazalištu. Ja sam, znači, napravila skice i to sve za taj objekt, nisam ga ono, išla kupiti, nego sam odlučila ga napraviti po svojim skicama i onda pomoć, jer jednostavno nisam... ne znam kako napraviti tuškavinu. I onda mi je tu pomogao moj nono i deda i tako ono, svi smo se nekako udružili u to. Nekako sam išla isto, moram to sve platiti, znaš ono, to nekako ekonomično raspodijeliti, a i bila sam doma. Ljeto je bilo, tako da mi je to onda sve išlo na ruku, da sam doma, tamo imamo, znači, garažu, radionu, tamo smo sve odradili i onda smo to transportirali u Rijeku i onda je došao Filip u 9. mjesecu. Imali smo intenzivno 10 dana proba. Siniše, moj dečko mi je puno pomogao, tata, u biti cijela familija, ono, i kolege, naravno. Evo i za kraj, možeš nam reći što želiš poručiti ovim svojim diplomskim radom? Nekako mi je cilj da si publika stvori neku svoju priču i da konkretno ovdje nema neke naracije, nego je vrlo sve čisto i jasno. Znači, to je biti to je ta preslika tog nekog intimnog što svaki od nas stvara. U biti je toliko postalo ritualno i toliko je nekako automatizirano da niti to ne primjećujemo, niti koliko to nama u životu znači, niti ništa, nekako se kao, ok, gle, to je sad izloženo je nekako. I da publika ono si promisli, u biti mi je to bio neki kao cilj da se malo zapita, da to promotri nekako malo tako izvana, jer obično to nije slučaj. Eto, odlično. Očekujemo, znači, jedan dobar performans u Kružnoj ulici. Jesam dobro izgovorila? U Kružnoj ulici. Pozivamo sve na još tri izvedbe 23. listopada. Da. I želimo ti sreću u daljem radu. Hvala puno. Hvala tebi. Kulturaljka! A mi smo danas bili na samoj izvedbi. Nakon izvedbe uhvatili smo nekoliko ovako slučajnih ljudi koji su se tamo našli, koji su pogledali cijeli performans, pa poslušajmo i njihove doživljaje. Pa evo, bilo je jako zanimljivo, mislim, nešto novo, ne svakidašnje. I onako, mislim, to što piše samo intimno i izmještanje, vidjeli su se ti neki elementi, tako da evo, ko stigne nekad dođe pogledati. Treba to razumjeti, mislim, nije to lako, ono, super, instalacija je odlična, čini mi se onako jako zanimljivo. Pošto su naše djeca u pitanju, onda, ne znam sad, malo, čovjek je možda malo i presubjektivan, ali sve u svemu, dopalo mi se to što sam vidio i zanimljivo mi je. Sad samo treba malo provući to da vidim gdje da to smjestim i kako da se to objasnim na neki način. Inače zadovoljan i super, odlično. Mislim da je ovo jako pohvalno za akademiju, da je nakon puno godina počeli su plodovi tog rada, jesu bili povremeno i prije, ali ove sad jedno, ove dvije izložbe, Ele, pa nje, pa ovu što očekujemo od kolegice Nives, to su stvari vrlo ozbiljne i mislim da akademija može biti ponosna. Po meni je neka, mogu slobodno reći, u tih par što ja vidim osoba, to je neka budućnost hrvatskog kiparstva, to nije šala, to nije tu samo za nas, to je izvrsne stvari su. Paola, već iz skulpture duboko ušla u medij scenografije, odnosno i približila se toj dramaturgiji, naravno kad je na scenografiji ima doticaj u kazalištu sa svim živim elementima, što se jako dobro vidi i vidi se njezin, znači, instinkt koji je uspjela izraziti, dijalog, kao isto kazalište, predstava, publika, znači izvedba, i njezina, znači, ajmo reći, kao da smo mi bili predstavljeni u jednom svjetlu. Ovo je bila interakcija suptilna, ćemo reći. Znači, mi smo bili predstavljeni u jednom svjetlu kao glumci sami sebi dok smo gledali, znači kao da smo imali osjećaj preko ovog, kako je rečemo, bilo taj film kamuflirani, taj najlon, je bio kao nekakav odraz publike, intime, njezine intime, tako da ovaj akter je u biti je bio u stvari samo odraz ogledala publike. Kada je publika već tako oduševljena, moramo vas još jednom podsjetiti da izvedbu možete pogledati još sutra u tri termina, u 18, 18, 30 i 19 sati. Evo, mi smo bile i stvarno možemo reći da se isplati. Zanimljiv koncept, svatko može zaključiti nešto potpuno svoje.